чайки повикльовували. Тільки по татуюванню на руці і впізнали. «Шурко» було витатуювано там. А Віталик спить після втоми та виснаги. Спить в неї на колінах. Хай відпочине, тоді він, може, і справді щонебудь придумає. Вона в нього вірить, і зараз не менше, як тоді, коли сідала в каючок. Мабуть, з цієї віри в нього, в його здібності, і зародилось ще в школі її почуття до Віталика. Для неї, яка з трійок не вилазила, було просто дивовижно, як він швидко все схоплював, який розум у нього чіпкий та бистрий. В трудні хвилини на виручку цілому класові приходила його догадливість, блиск його думки, його тямущість. Вона була певна, що в майбутньому його жде щось незвичайне. Це ж із таких скромнях виростають ті, що стають потім відомими, роблять великі відкриття, а вона ось його не вберегла. Зараз в цій скруті він став ще дорожчий для неї. Ніжність до нього росла, гаряче почуття вихльопувалось в душі через край. Як вона хотіла б зберегти його для днів завтрашніх, для всього того, що він міг би здійснити, винайти, відкрити. В своїх мріях бачила вона його то в далеких океанах, то в отих зоряних космічних просторах, де Віталик у скафандрі вже прокладає дороги до інших планет. Тоня не може пробачити собі, що так мучила його різними витівками, комизливістю, вдачею своєю джинджуристою, ревнощі оті, що спалювали хлопця не раз, диму ж без вогню не буває. Сержант з полігона таки двічі проводжав її додому і навіть трішки подобався їй. Смішний, прощаючись, він щоразу весело казав: «Іду служити». І вчитель фізкультури теж їй подобався трішки. І льотчик Сіробаба, особливо його чорні розкішні вуса. Але ж тільки трішки. Зовсім не так вони їй подобались, як Віталик. Мабуть, з часом і він сам це зрозумів, бо говорив про сержанта без злості і насмішкувато. Радив Тоні, щоб вона нарвала своєму колишньому кавалерові стручків із сафори дерева в парку. Тими стручками хай тільки терне, мовляв, по чоботях. То вони аж горітимуть. Ніяка сукнина такого блиску не дасть. Котра зараз година? Чи скоро почне світати? Зоряний степ розкинувся угорі. Великий віз повернувся, завис. Гроном волосожар стоїть незвично високо і незвично блискучий. Чи то йому ніч степова яскравості додає? А через усе небо просто над судном проліг зоряний чумацький шлях. Все бачив, що було, і все бачитиме, що буде. А ген-ген над степом блищить ще одна зірка, навіть не схожа на зірку, така яскрава. Ніколи Тоня не бачила зірки такої величини. Може, то Сіріус? Чи планета Венера? Чи інша яка планета? Десь у західній частині неба, здається, літак гуде. Тоня прислухалась. Так, справді гуде. Видно, йде на дуже великій висоті, бо ледь чути його десь аж між зірками чумацького шляху. Дужче та дужче стугонить небо, і вся ніч, і море, мов би, прислухаються до того далекого стогоніння, де летить людина, володар всього. Образ брата Петра та дружна компанія його друзів-льотчиків, з якими він заїздив, спливають на думку Тоні.